ci waxtu yi ñu tollu ci bëccëg yi yu barkel te sell ànd ak ay guddeem, doomu aadama yi dinañ ci séddalewu ñetti xaaj. Xaaj bu njëkk bi, ay nit lañ yoo xam ne ci mbaax lañ nekkoon ak topp yàlla ci lañuy continuer. Bi weeru koor ñëwee fekkoon leen ci mbaax ak topp yàlla, ñu daal di ci sax continuer ci. Bal yamuñ ci sax ci sax, waaye buñ doon def benn dañoo double def ñaar, buñ leen doon def ñaar dañoo double def ñett. Wa daa'afu min juhudihim wa ja'alu ramadan ghanimatan rabbaniya. Bépp effort buñ doon def ci weeru koor avant weeru koor, ñoom groupe bu njëkk bi dañoo double effort yooyu, ndax xam ne ci jamono joo xam ne jamonoy njëkkante tiyaaba lañu nekk ak jamonoy jege yàlla. Ñu daal di bëri lu baax liñ doon def ñoom groupe bu njëkk bi, ñu gaaral seen bopp ci kanamu yàlla tabaraka wa taala, ñu jéem a dabaatal lépp lu leen rawoon démb ci lu baax luñ deful woon tey ci weeru koor. Groupe bu njëkk bi dabaatal nañ ko. Ñu xam ne moment yi mooy moment dabaatal. Su la ramadan rawee dootoo dabaatal li nga wees woon. Ñoom ñii groupe bu njëkk bi, bu ñu demee ba weeru koor di jeex, da ngay gis ñoom ñu am yóbbal buñ doon yóbbaale, ñu am zaat, ñu am taraanga bu rëy bu màgg ci kanamu yàlla tabaraka wa taala. Yàlla tabaraka wa taala dencal leen ay jaraja yu mag, ay place yu kawe fa moom Allahu subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, groupe bu njëkk bi mooy ñu dolleeku jege yàlla waaye daa di sori safara ak cheytaan. Lu tax? Ndax xam nañ ne seen bakkan munta noppalu ci garab googu yàlla naan Touba ci keppaaram, munuñ cee noppalu lu dul ñu sonn ci jaamu yàlla. Moo tax fa at'abu hadhihi an-nufus fi ta'at, ñu poñe seeni bakkan ñoom groupe bu njëkk bi. Poña bakkan yi sonn loo ko, woor loo ko, jàng loo ko alquran, zikru loo ko, tudd loo ko yàlla, waaye fanaan guddi di ko naafila ba bët set. Ñoom groupe bu njëkk bi xam nañ ne am tiyaaba du weeru koor kese, waaye ba ñu xamee ne at bi yëpp, bëccëg bi yëpp, weer wi yëpp, bis yëpp, minute yëpp, seconde yëpp da nga war a am tiyaaba. Moo tax bi weeru koor feeñee seen kanam ñu woor ko ànd ak ay naafilaam, ñoom groupe bu njëkk bi. Weeru koor a ngi leen di tàggu waaye duñu yem mukk, ñoom groupe bu njëkk bi ci wooru koor kese. Danañu woor sitte sawaal bu koor gi jeexee, danañu woor lundi ak jeudi bu koor gi jeexee, danañu woor ñetti fan ci weeru calendrier musulman muy ayamul bi, le 13, le 14, le 15, ndax ñu jàpp ñu ne weeru koor ba weeru koor lañ war a jaamu yàlla, ñoom groupe bu njëkk bi. Ñoom groupe bu njëkk bi tuur nañu seeni rongoñ ci seeni lex ci xaaju guddi, ñuy sujjoot di joy. Ci ay njël dañuy toog di sàbbaal yàlla di ko bakk ba ba set. Kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ñoom gaa yu njëkk yooyu groupe bu njëkk bi sonn nañ ci julli guddi, sonn ci jéggalu seen boroom ci njël. Lu raw ñi ay ameoon ay bàkkaar nañ doon jéggalu, ñoom ñi nga xam ne amuñu benn bàkkaar ñoom ñoo gën a sonn sax ci jéggalu ñi am bàkkaar. Yaisuna bayna al xawfi wa ar raja, كما قال الله جل وعلا في محكم التنزيل نيوم غروب نك بي دانيو دوند ويرو كور ديغنت ياكار اك خيمين رغال اك خيمين نيغي وور دي جولي دي جانغ القران di tuddu yalla ba pare di ñaan yalla naan yow yalla yalla nu nangul wala ñu ngi def lu baax ba pare ñu ngi tit di ñaan yalla naan yalla nangul mbokk yi ñoom buru bu ñëk bi dañoo jëfé wax ji nga xamne yalla wax na ko ci alquran wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila wa annahum ila rabbihim raji'un walazina yu'tuna ma ataw ñi nga xamne dañuy joxe ñi nga xamne dañuy def li len yalla sante jamono juñ koy def ko qulubuhum wajila sen xol yaangi rëngi rëngi sen xol yaangi yëngu dëñ yi di riir ndax ñun kat li yalla nangul nako wala yalla nangulunuko lutax ñom groupu ñëk bi dañu xamne annahum ila rabbihim raji'un lu mu yag yag yag yag yag yag lumu metti dan lañ leen laxas delo ci yalla tabaaraku wa ta'ala motax xaru ñu leen di yobbu ci yalla ñom dañu yobbu ci seen bokk ci yalla bala ñuy dé ñoo ci sunan ci hadithu sunu ya aisha radiyallahu anha qalat qara'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadhihi al-aya fa qala ya rasulullah ahum allazina yasriqun ويزنون ويسربون القمر ولا يخافون من الله واو ني يالا واخ سي آيه بي يو يوننت عائشه موي لا ني خلا موي ساتي ني خلا موي نجالو كدي ني خلا موي نانكاتو سانغاري ني خلا نوي ني راغالو يالا يا عائشه نيكو ديديت لا فقال رسول صلى الله عليه وسلم يوننت بي ني عائشه لا يا يبن يبن الصديق يب يا بنت الصديق ديديت يو دوم خريط يالا بي يو دوم كو دغو كي ديديت ني ولكنهم اقوام يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ان يرد الله عليهم ذلك الله اكبر نك ني يالا دي واخ تاع القران الذين يؤتون ما اتوا dañuy def li len yalla sante ba pare xol yi tit moy ñi nga xamne dañuy julli duñu sacc de duñu naan sangara ñi moy ñi nga xamne dañuy julli di wor di saraxé ragal yalla waye dañoo ragal ndeysaan seen julli yalla duko jël dañuy julli ba son yalla ne len jël len baaxu dañuy wor ba koor gi jeex yalla ne len jël len baaxu dañuy aji mak yalla ne len jël len baaxul dañuy saraxe yalla ne len jël len baaxul motax ñoom buñ koy def dañuy tiit di ñaan yalla yow yalla yalla ñu ko nangul bu ngeen mune pouce jégalé sa pay ndax ñi ci biti dugg asaman si mo neexul bu ngeen mune pouce yeen ñi ci biir ak ñi ci kaw su ngeen mune pouce jégalé nga sa pay ngeen ubi bunti ñi ci biir ci daal di dugg mbokk yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala groupe di moy groupe di nga xamne ñi ngi jaamu yalla waye ñi ngi ragal ne yalla nangulu len ñi ngi julli ñi ngi wor ñi ngi saraxé waye ñi ngi ragal yoy yeb yalla bu ko dello len ne len baaxu ni ngeen ko defé baaxul soxla wu mako fa haula'ihumul maqbulun ñi la yalla nangul haula'ihumus sabiqun ñi ñoy ñi jitu هؤلاء الذين أتت رقابهم وبيلت صحائفهم ني نيو نيغا خامني نيو جيتو سي يالا ني نيو نيغا خامني نيو غورل هم الذين أتقت رقابهم من النار ني نيو ني غورل سين بوب سي سفرا ني نيو ني يالا ويخال سين كانم فتوبا ثم توبا لهم ني داي kër googu ak garab googu tudd aljanna tudd touba ñeel na leen ñu ñoy groupe bu ñëkk ñu xool ndax ñun ci groupe bi lañ bokk wala groupe bu ñaarel lañ bokk as-sinfu sani groupe bu ñaarel qauman kanu qabla ar-ramadan fi khafla wasahwin walaibin. Falamma aqbala ar-ramadan aqbalu ala ta'ati wal ibadah. Group ñaarel ay nit lañ ñoo xamne bala wéru koor ñew ay chaaxan kat lañ woon, ay fokkat lañ woon, ay moy katu yalla lañ woon. Bi wéru koor duggé ñu bayyi loolu yépp jublu yalla tabaaraku wa ta'ala. Ñu bayyi loolu yépp ngir magal jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Samu wa qamu ñu wor becc li taxaw guddi. Qara'ul qur'an ñu jang alquran. Wa tasaddaqu ñu saraxé. Wa dama'at uyunuhum seeni rongoñ turu. Wa khasha'at qulubuhum seeni deug dem yëngatu ngir ragal yalla. Walakin waye mbokk yi waye waya lamma an walla ramadan bi wel koor di waja jeex hatta adu ma kanu alayhi delu wat nañ ci seeni chaxan delu wat nañ ci moy yalla delu wat nañ ci bakar ya delu wat nañ ci chaxan ya adu delu wat nañ ila ma kanu alayhi ci lañ nekkon adu ila ghaflatihim delu wat nañ ci sen tiaxan adu ila zunubihim delu wat nañ ci sen bakar fa haula ay naqulu lahum ni ñu ngi len di wax man kana ya'budu ar-ramadan fa inna ar-ramadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut yomi don jamu weru ko jamu won yalla me weru kor nga don jamu mo taxone ngay julli fajar jakk parce que jamono xeud mo taxone nga ragal teud baña julli fajar nga dem julli ji fajar yomi don deglu alquran tafsir ndax weru kor motax yomi dan saraxe ndax weru kor motax yomi dan jang alquran ndax weru kor motax yomi jigen ji dan mursa awra parce que weru kor motax wer ko ra ngi de sa borom ngi de yalla ji nga don jamu mi ngi de su dewe sa jamu yalla yak waye yow mi don jamu yalla fa inna allah hayyun la yamut yow mi don jamu yalla kesse dan selal na nga yegne yalla momu de dundu te du de wallahi mbok yi ni ان الذي امرك خلا خملو يومم يو بي بوك تي نياارلو غروب بي دلو وات تي تاخان خلا خملو كلا سانتون جامو يالا كلا سانتون غاي وور هو الذي امرك بها في غير رمضان موي كلا كو سانتون بو وير كور نيول يالا مين دون جامو تي يينن وير يدول وير كور نخ يالا بوبو دافاي جوغي بنين يالا نيو رامبلاسي كو yalla mi taxone ñu doon julli bala wéru koor ñoo yalla mom mo ñu sante nañ julli ci wéru koor yalla biñ daan jaamu yalla mom batay mom lañuy jaamu ci wéru koor kon lutax nga jaamu yalla ci wéru koor koor jeex nga delu wat ya man utta ila az-zunub wa asayta wa ghafalt tamahal qalilan tafakkar qalilan e yowmi delu wat ci ay bakar e yowmi delu wat ci moy yalla yowmi delu wat ci tiaxan ngalla way ndankul defal ndank khalatal bu bax kayfa ta'udu ila sayyiat noy delu wat ci ay bakar wa rubbama qad tahharaka allah anha xana xamulo ne yalla sang na la ba nga set yalla foot na la ba nga set yalla jeegal na la say bakar nga bëgg delu wat ci ay tilim tilim diko sango kenn ci ñun tok fi bu sangon domam ba mu set mu solal ko yere yu set xale bi delu di bërmu ci suuf ci num koy def question bi kenn ku nekk nang ko tontu ci sa dënd so amone dom nga sang ko ba mu set nga salal ko yere wextal nga del gis ko muy beureum ci souf dom joju bu don sa dom yow nokoy def e yow mi yalla sang ci wéru koor yow mi yalla labal ci wéru koor yow mi djublu yalla ci wéru koor dara deful yalla dila takal djipol mu taqwa nga dadi bayyi wat yalla delu wat ci shaytan bakki kayfa ta'udu ila sayyi'at noy delo wat ci ay bakkar wa rubbama qad taharaka Allah minha khana khamulone amana yalla labal na la ba pare bul delo wat ginaw bam la sangé kayfa ta'udu ila al-ma'asi wa rubbama mahaha Allah min sahafati naka ngay delo wat ci ay bakkar khana khamulone sa kayit bi nga dan juf te ëlëk yowmal qiyam ñu war la joxe kay dogu sa loxo nday jor xana xamulone yalla labal na kayit gi ba pare nga bu ko tili maratal ya abdallah ayutqiqu allah min an-nar fata'udu ilayha eyo jamu yalla ci yalla dalay gorel ci safara ba pare ne la gorel na la nga delu wat ne ko gorewuma fokk ma dubbu safara la ilaha illallah amna ci jamu yalla yo xamne wallahi allazi la ilaha illa huwa yalla dene la labal bañu la yalla ne len yeen gorel na len ci safara itqu minan nar nga deg ñu ne yalla man damay dugg safara fal force la ilaha illa allah man yalla damay dugg safara safara moma geul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ayutqu allah minan nar fata'udu ilayha ndax yalla dalay gorel ba pare nga delu wat abyad allah sahafatika minal awzar wa anta tusawwiduha maratan ukhra yalla foot la rahas say kay bam set nga lank ne man yalla damay tilim damay delu wat def ay bakar est ce weru kor la won weru kor jeex ya abdallah ya amatallah e yow jamu yalla bu gor bi e yow jamu yalla bu jigen bi ah law tadri anna musib ay musibatin waqat biha fiha est ce xam nga musiba bi nga dugg musiba gënte reuy ci wëru koor bur bu tal na yalla ne la bal na la jéggal na la nga ni ko ma lank bul ma bal bul ma jéggal aljanna mom damay dugg fal force duma la jaamu te dina dugg aljanna duma la top te dina dugg aljanna duma wor te dina dugg aljanna ya abdallah atadri ay musibatin waqat fiha est ce xam nga ban musiba nga soobu est ce xam nga ban yoon nga jaar law tadri ay bala'in nazala bik bo xamone musiba bi na rawati ci sa kaw bo xamone sazma bi nga sangé joge nga ci jégué yalla yaangi jëm ci sori yalla joge nga ci jégué yalla fo jëm yaangi soobu yoonu sori yalla te ku joge ci yoonu jégué yalla soobu yoonu sori yalla koku jahannama lay fanani kenn mu nta fexé ba du dugg jahannam ya abdallah iyyaka an takuna kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatiha an kasa kenn ci ñun buñ ko jëndalon auto bu rafet jox ko permet jox ko chaabi ji ne ko bismillah mu jël cour di tojoté auto bi koku soko rombé lokay wax ku nek tontu ko ci sa dënd fi nga tok ko jëndalon écran télévision écran grand géant écran bu mak nga monté ko antenne parabole 55 scène mu jël cour door ci koku lokay wax tontu lolu ci sa dënd fi nga tok koku moy ki wor ba koor jeex mu delu wat ci stade di sétane lamb koku moy ki wor ba koor jeex mu delu wat ci stade di sétane di football koku moy ki wor ba koor jeex mu tok ci kanamu écran géant di sétane film porno koku moy ki wor ba koor jeex mu delu wat samp ay kaskam ci ay noppam di deglu musique kokoy ki wor ba koor jeex mu delu wat di ñaaro koku moy ki wor ba koor jeex mu delu wat ci bari na sangara kokoy ki wor ba koor jeex mu delu wat di tuk cigarette ginaaw ba ko yalla labale ginaaw ba ko yalla setale ginaaw ba ko yalla sangé mu delu wat ay chaxanam mbokk yi yaa abdallah yaa abdallah yaa abdallah iyaka an takuna kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa la tahdim ma banait yow jaamu yàlla bi bul mapp li nga daaneel tabax bi tabax nga ko ba pare gas nga fondement yi ba teg birig bi ba yëkkati ko wallahi boo ko daanaalatee alku nga la tahdim ma banait wala tusawit ma bay ma baddait ma bayyat bul daaneel mur bi bul weexal bul ñuulalaat li ñu weexal ba pare bul ko ñuulalaat mur bi peintir nañ ko ba mu weex bul ko ñuulalaat yàlla sang na la ba nga set bul delluwaat ci ay bakkaar la tadri mata tughadiru dunya est ce que xam nga kañ ngay génn aduna fahzar fahzar ya abdallah fahzari ya amatallah yow jaamu yàlla bu góor bi moytul yow jaamu yàlla bu jigéen bi moytul la tadri mata tamut la tadri mata tughadiru dunya fahzari an ta'tika maniya wa anta qad utta ila az-zunub wal ma'asi wa tazakkar inna allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ngir yalla bul delu wat ay taxan moy tandikul bula malakal mawt di dikal fek ya nga ci chay chay moy tandikul bula malakal mawt di dikal fek ya nga ci musique fek ya nga ci sangara fek ya nga ci njaalo fek ya nga ci soirée fek ya nga ci bar fek ya nga ci estat moy tandikul al mawt yati baghdatan wal qabr sunduqul amal té buy ñëw day bété té ba mel mooy armoal bi ñuy denc jëf ju baax doomu aadama ñaar la am armoal armel armoal yëre yu ñu fóot yëre yu ñu passé yëre yu ñu gome yëre yu ñu daakaande yëre yu ñu parfum moom ngay def ci armoal bi armel jëf ju baax yabbaul mayit salaas wa yarjasnaani wa yabqa waahid ku dee ñettalay gunge ñaar ñi ñibbi nga continué kenn ya abdallah fàttalikul mooy tandikul bala malakal mawt di la jël si fekk yaa ngi fees dell ak bakkaar yow jaamu yàlla bu góor ak bu jigéen fàttalikul wax ji yàlla wax ne inna allah la yughayiru ma bi qawmin hatta yughayiru ma bi anfusihim yàlla nee na duma changé ay nit lu dul ñoom ñooy changé seen bopp ku changé wul sa bopp yàlla du la changé ñu ngi ci weeru changement mu ngi waaj a jeex ñun ñi nga xam ne jotoon nañoo changé jëm ci lu baax ngalawaay nang ci lang ngalawaay nang ci sax wa abudu rabbaka hatta yatiyaka alyaqin jaamul yàlla ba dee fekk la ci fa gayir min xaalik utriki zunub aqbil ala rabbika hatta yaqbalu llahu alayk mbokk yi ci yàlla nañu bàyyi ay bakkaar nañu jublu yàlla tabaraka wa taala ndax yàlla jublu ci ñun mbokk yi ñetteelu kuréel assinfu salis assinfu salis kuréel bu njëkk bi dem na ñaareelu kuréel ñoo ci tegu bi mooy ñetteelu kuréel kenn ku nekk fi nga toog xoolal ñaar yi passé ban nga ci bokk ñetteelu kuréel baa ngi nii qawmun daxala ramadan wa xaraja ramadan wa xaaluhum ka xaalihim lam yataxayyar minhu shay troisième groupe weeru koor ñëw na dund nañ ko ba mu jaax yokku wuñ ci lu toll ne tarfat la ay ni amulu leen yoru koor weeru koor jëriñ ndax avant weeru koor xamuñu woon yàlla weeru koor ñëw na xamuñu yàlla dara changé wul ci seen programme ngay tux ña ngay fecc ña ngay dangal ña ngay kiris karas ña ngay check down ña ngay pëccal ña ngay dangal dara weeru koor dara la leen mënul lu tax summa qasat qulubuhum fa hiya kal hijara aw asadu qaswa seen xol yi ñoo blindé xol yee dee moo tax mënuñu xam yàlla moo tax weeru koor dara la leen mënalul lu tax kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaxsibun seen xol yi ñoo wow xol yee xomaat xol yee dee waaraate sax mënatulu leen dara moo tax weeru koor dara leen mënalul lam yughayir minhum shay walam yatabaddal min amrihim shay sen bir dara changer wut ci bal rubbama zadat asamuhum au contraire dañu gëna yok ay bakkar dañu yok ndax kenn ci ñoo day genn pour wone ne man faaleuma yalla faaleuma ken nga dekk mu naan defal ma ñenti kaas ma mbekk ak ñenti kolombu defal ma plateau ginar man rek ma añu jox ma paquet cigarette allahumma arina alhaqqan اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثابت القلوب على طاعتك خطبة بي دو مانا ييغ نخ توبي موتاخ ني دوغو ان شاء الله ني خاجال مبوك يي دوغ سي تي كاو اك تي سوف ني خاجال مبوك يي دوغ سي اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله ني جيغال سابي نعم نجوك السبيل نجاك لك السبيل